Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden veľmi špecifický, ale naozaj pozoruhodný podnik v srdci Lisabonu. Volá sa Esfera da Sorte. Je to miesto, ktoré akoby zastavilo čas, ale zároveň je stále plné života. Áno, Esfera da Sorte. Zaujímavý názov. Sféra šťastia. Presne. A podklady čerpame z projektu Lisabonskej radnice, volá sa Loža s com Historia, teda obchody s históriou. Ich cieľom je vlastne zdokumentovať a oceniť presne takéto miesta. S dlhou tradíciou, dôležité pre mesto. Takže poďme sa do toho ponoriť. Do príbehu Esfera da Sorte. Čo ho robí takým výnimočným? No, hneď na úvod by som povedal, že to nie je len, vieš, ďalší obchod v rade. To, že je v tom projekte Loža s com Historia, to má hlbší dôvod. Hovoríme tu o podniku, ktorý funguje, počúvaj, na tej istej adrese, Rua do Arsenal 66, a s tou istou činnosťou predáva hry a lotériu nepretržite od roku 1935. Od 35? To je... Áno. To je skoro 90 rokov na jednom mieste s tým istým zameraním. To je kontinuita. Wow, to je naozaj dlhá doba. A presne preto sú iniciatívy ako Loja s com Historia také, kľúčové. Pripomínajú nám, že mesto to nie sú len nové budovy a trendy, ale aj tieto živé spojenia s minulosťou. Sú to miesta, ktoré vlastne budujú identitu štvrte, uchovávajú kolektívnu pamäť. Rozumiem. A práve tá neuveriteľná vytrvalosť Esfera da Sorte, tá je fascinujúca. Čo vlastne umožňuje takému miestu prežiť? Prežiť toľké 10-ročia zmien? To je dobrá otázka hneď na začiatok. Poďme si najprv predstaviť tie základné fakty zo zdrojov. Takže adresa tu máme, Rua do Arsenal 66, Lisabon, a ty podnikuje Casa de Jogo, čo by sme preložili ako herňa, alebo skôr stávková kancelária. Asi skôr stálková kancelária alebo miesto, kde sa predávajú lotérie, žreby. Jogo znamená hra, takže dominier, povedzme. Aha, jasné, predáva teda hry a lotériu. A otváracie hodiny, tie sú tiež také, klasické. Pondelok až piatok, 9 ráno a 6 večer. Presne. To mi tak trochu naznačuje, že sa zameriavajú na tú dennú prevádzku. Asi pre ľudí, čo tam pracujú alebo bývajú počas dňa. Áno, presne tak. A práve tieto otváracie hodiny spolu s tým typom podnikania zapadajú do obrazu, ktorý ten zdroj načrtáva. Do obrazu miesta ako súčasti denného života komunity. Zdroj hovorí priamo, že obchod patrí do kolektívnej pamäti susedov, zákazníkov, ľudí z okolia. Takže nie je to len nejaké anonymné miesto, kam si idem niečo kúpiť? Určite nie. Predstav si to. Pre mnohých ľudí je návšteva Esfera da Sorte možno taká krátka zastávka. Cestou do práce, z práce. Súčasť ich rutiny. Kúpia si tiket, možno prehodia pár slov. Vieš, zdroj dokonca spomína taký detail, že zákazníci si tam zvykli kupovať aj tabak. Á, to tam nie je uvedené ako hlavný produkt však? Nie. V tom oficiálnom popise je len Jogos e Lotaria. Ale tá zmienka o tabaku, tá len podčiarkuje, ako hlboko je ten obchodík zakorenený v tých, každodenných návykoch ľudí. Rozumiem. Nie je to len o tej lotérii samej. Je to o tom zvyku, o tom známom miestečku. Presne. O tom rituáli. A ten pocit známeho, tradičného miesta, ten musí určite umocňovať aj interiér. Zdroj ho opisuje celkom podrobne a znie to, fakt autenticky. Spomínajú sa napríklad dva spojenie drevené pulty v tvare písmena L. Áno, ten L-kový pult. To je zaujímavý detail však. To nie je len funkčný prvok. Taký tradičný, masívny drevený pult, ten vytvára úplne inú atmosféru ako tie moderné, minimalistické predajné miesta, čo vidíme dnes. To je pravda. Možno priam, pozýva k tomu, aby sa človek na chvíľu pristavil. Nadviazal očný kontakt, prehodil pár slov. Nielen rýchlo zaplatiť a utekať preč. Signalizuje to stabilitu, remeslo. Áno, cítiť z toho tú históriu. A čo tie vitríny? Opisujú ich ako drevené a sklenené pozdĺž jednej steny, plné čísel, tiketov, hier šťastia. To je asi očakávané v takom obchode. Jasne, vystavenie ponuky je štandard. Ale zdroj spomína jeden absolútne unikátny dekoračný prvok. Aký? Že samotné predané výherné žreby a čísla, sú zaregistrované a vystavené priamo v priestore. Počkaj, to vážne? Takže steny zdobia dôkazy o šťastí minulých zákazníkov? Presne tak. A vieš, to nie je len taká živá, neustále sa meniaca reklama. Je to oveľa viac. Ako to myslíš? Je to vizuálny záznam. Záznam nádeje a úspechu, ktorý sa viaže priamo k tomuto miestu. Každý ten vystavený tiket, to je vlastne malý príbeh. Príbeh, ktorý sa odohral práve tu. Fascinujúce. A to buduje lojalitu. A ten pocit, že toto je miesto, kde sa vyhráva. Oveľa silnejšie než akýkoľvek, no, generický plagát. Stáva sa to súčasťou identity obchodu a jeho vzťahu s komunitou. To je skvelý postreh a zdroj vyzdvihuje aj ďalšie detaily. To remeselné spracovanie. Opracované drevo v rôznych odtieňoch, nie len na pultoch a vitrínach, ale aj na policiách na deliacej stene. Áno. Spomína sa ozdobný štukový strop, dokonca reliefné farebné sklá v tej deliacej stene. Celé to tak, no, evokuje dojem kvality a zachovalosti. Presne. Všetky tieto prvky, to masívne drevo, štuky, ozdobné skla, dokonca aj dizajn písma na top sklenenom paneli, ktorý má podľa zdroja tiež dekoratívnu funkciu, všetko toto prispieva k vytvoreniu atmosféry, ktorá je dnes už, povedzme si úprimne, vzácná. Mm-hmm. Je to protiklad k tým uniformným, rýchlo sa meniacim moderným priestorom. Tento interiér komunikuje stálosť, tradíciu a možno aj určitú dôstojnosť, spojenú s minulosťou. Takže ten priestor sám o sebe aktívne prispieva k tomu pocitu kontinuity a tej komunitnej väzby. Keď sa vrátime k tým produktom, oficiálne teda Žogozi Lotária, Hria Lotária. Ale tá zmienka o tabaku je zaujímavá. Je zaujímavá, lebo ukazuje ten rozdiel medzi oficiálnym zameraním a, no, reálnym životom obchodu. Aj keď tabak možno nie je kľúčový produkt, ten fakt, že si tam preň ľudia chodia, potvrdzuje jeho rolu ako miesta pre také tie drobné, každodenné potreby a zvyky. Rozumiem. Ukazuje to aj flexibilitu a schopnosť reagovať na potreby komunity, aj keď možno tak neformálne. Jasné. Takže, ak to spojíme do väčšieho obrazu, Esfera da Sorte primárne predáva lotériu a hry. Áno. Ale jeho skutočná hodnota pre komunitu, pre mesto, tá siaha ďaleko za tieto transakcie. Je to miesto stretnutí, zvykov, možno krátkých rozhovorov, ktoré tak prerušia anonymitu mestského života. Mm-hmm. Je to proste stabilný bod v dynamickom prostredí. Áno, presne ako hovoríš. Je to oveľa viac než len tá Casa de Jogo. Je to kúsok živej histórie Lisabonu, ktorý dýcha príbehmi svojich zákazníkov. Už od toho roku 1935. A práve tá kombinácia, dlhoročná tradícia, verní zákazníci a ten autentický, zachovalý interiér s tými unikátnymi vystavenými tiketmi, toho robí takým magnetickým. A presne preto sú iniciatívy ako Lojas con Historia nesmierne dôležité. Nie len, že oceňujú a pomáhajú chrániť tieto miesta, ale nútia nás aj zamyslieť sa nad tým, čo vlastne tvorí charakter mesta. Nie sú to len tie veľké monumenty, ale aj tieto malé, odolné podniky, ktoré slúžia ako, no, ako kultúrne a sociálne kotvy. Čo nám teda táto vytrvalosť Esfera da Sorte hovorí? Prečo práve tento obchod prežil, tam, kde mnohé iné zanikli? Je to len o tom šťastí, ako naznačuje ten názov Sféra šťastia? No, myslím, že je to kombinácia viacerých faktorov. Určite tá stabilita ponuky Lotária, tá je dlhodobo populárna však. Áno. Ale kľúčová je tá hlboká integrácia do komunity. Vernosť zákazníkov, ktorá sa budovala 10 ročia, a možno aj tá fyzická podstata miesta, jej autentickosť, ktorá v dnešnej dobe pôsobí ako niečo vzácne a lákavé. To dáva zmysel. Je to protipol k tým neosobným online službám alebo uniformným reťazcom. Poskytuje konzistentný ľudský kontakt a pocit známeho prostredia. Takže tá jeho zdanlivá obyčajnosť a predvídateľnosť je vlastne jeho najväčšou silou v dnešnom rýchlom svete. Dá sa to tak povedať. Je to istota, známy bod v meniajúcej sa mestskej krajine, miesto, kde platia rovnaké pravidlá, kde človek stretne známe tváre, aj keď len na pár minút denne. Mm-hmm. A to má v dnešnej dobe, no, obrovskú hodnotu. Takže, ak by sme mali zhrnúť tú esenciu Esfera da Sorte na základe našich zdrojov, Je to historický obchod s lotériou. Funguje od roku 1935. Hlboko zakorenený v miestnej komunite ako súčasť denných rituálov. Jeho autentický interiér, vrátane tej unikátnej dekorácie z výherných tiketov, počiarkuje jeho jedinečný charakter a dlhú históriu. Presne tak. Pekne zhrnuté. A pre záujemcov tie zdrojové materiály projektu Ložaskom História poskytujú aj kontaktné údaje, telefónne číslo plus 351 21 342 0740 a odkazy na relevantné webové stránky, kde sa dá nájsť viac info. Áno, kto by sa chcel pozrieť bližšie? Pre mňa osobne je ten príbeh Esféra da Sorte takou pripomienkou, že aj zdanlivo jednoduché podnikanie sa môže stať neoddeliteľnou súčasťou identity miesta a života ľudí na celé generácie. Je to dôkaz sily kontinuity, komunity a toho ľudského rozmeru v obchode, ktorý odoláva tlaku času a zmien. A to otvára naozaj zaujímavú otázku na zamyslenie, ktorá presahuje tento konkrétny lisabonský obchod. Koľko takýchto zdanlivo obyčajných miest, malých obchodíkov, kaviarení, remeselných dielní existuje okolo nás, v našich vlastných mestách a štvrtiach, ktoré majú podobný, hoci možno nenápadný, význam pre svoju komunitu. To je pravda. Často ich míňame. Presne. Míňame ich bez toho, aby sme si uvedomili ich príbeh, alebo ich hodnotu. Čo vlastne umožňuje podniku, ako je Esféra da Sorte, pretrvať takmer storočie? Ako odoláva tomu tlaku modernizácie, globalizácie, zmenám správaní spotrebiteľov, ktoré zmietli toľko iných tradičných prevádzok? Je to len nostalgia starších generácií? Alebo je tam niečo hlbšie, čo oslovuje aj mladších? Je to tá potreba autenticity, ľudského kontaktu? Alebo ten pocit zakorenenia? Ťažko povedať jednoznačne. Asi kombinácia všetkého. Možno by stálo za to všímať si viac tieto nenápadné miesta vo svojom okolí. Skúsiť sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa. Aký príbeh skrýva tá malá pekáreň na rohu? Akú rolu hrá tá stará opravovňa obuv v živote miestnych? Často sú to práve tieto obyčajné miesta, ktoré potichu tvoria to tkanivo a dušu komunity. A poskytujú oveľa viac než len tovar alebo službu. Čo by sa stalo, keby zmizli?